Ska vi omfungera i sin tjänst. Thank you.

Du som vant over døden og alt som ødelegger. Takk for det gode vi får av liv, glede, solskinn, trær som vi har med, regnlukt på asfalten og smil i dag. Hjelp oss å ta vare på skaperverket ditt og hverandre. Gi kunnskap og visdom til alle med makt til å styre, her i Oslo og i hele livet. takker deg, allmodighetskilde. Du sendte din sønn, han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet Skriftene og åpenbarte seg for vennene sine da han brøt brødet på dagen. Nå ber vi deg, la ånden din komme over oss over dine gaver, så øynene våre åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og oppstandne frelser. Vi takker deg om å leve ut, du som gjennomfører vår liv, har gitt oss det i Jesu Kristi, særlig i død og oppstandelse. Styrk oss i din ånd, til vitnesbyrd og tjeneste i verden, for Jesu Kristi skyld. Amen. Thank you. om pavene dør, halleluja.